أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مقصد سورة البقرة بیان سلور و مسلو اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سب کی صورت کی سلور مسلے بیانی کی دارن کی صورت و سلور حضو کی تقسیم ہوں دے. اول انسا آیت نمبر 100 پوری بھائی کے اول مسلہ اثبات توحید دا ثابتی چھے اللہ بزاد اور صفات کی ہوں دے. دویم انسا 101 نے 176 ایک دویم مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چا ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اسلام دا پارا دا خیر دا پارا پیغمبران را لیگری چپائی کے اخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا غن بعد با پیغمبر نشتہ بردین برشدیت انعاز دن بابلی چکو ملت پیغمبر خود رے. دریم ایسا دا 177 نا 253 پائی کے بیان دا جہاد فی سبیل اللہ کہ دا دو مسئلی نمانی نداغی سر جہاد کرو دے یا دا دو مسئلی نشی خوری دے بغیر دا جہاد دے یا دا دو مسئلی آغا سو بیانو دے شی کہ آغا دا اللہ بلا رکی جہاد کرو دے شی جہاد سے تو دا اللہ بلا رکی بدنی قربانی پیش کرو مطلب دا شو کہ دا دو مسئلی اگر سوک بائن اوڑی شی چاگی دا اللہ دا پارا دا اللہ پلا رکی بدنی قربانی پیشکو جان پی قربانی او صلو رم ایسا 204 و ناخر اپورے پائی کے بیان دا انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال لگول مالی قربانی پیشکو دا اللہ پلا رکی ریدو مسلو دا پارا. اول ایسا بیان شوی دا پدریو بابون کی دعوی دا اول ایسی آیت نمبر 21 کیوا پونوان دا عبدو ربکن سرا. دویم ایسا دا آیت نمبر 101-176 پائیگی بیان اثبات دا رسالت او پر رسالت باندے آغانا اعتراضات داغی جوابونا در آیت نمبر 162 پوری اگر ختم شوی دی یعنی تقریباً مضمون دے دویم ایسی اگر خلاص شوی دا آیت نمبر 163 نا دا سورن سایتون دے دویم ایسی اخری پدی کی رد کے دشر کے فیلی دید پارا چی دی توحید مضمون کامل چی زکا پاول ایسا کی دی توحید پاغا ایسا کی رد دشر کے اعتقادی شوی ہو لیکن دشر کے فیلی رد نو شوی او دشر رد چی مکمل انشی نو توحید نسابیتی دیو جنا دی اصول نسائیتو نکی رد دشر کے فیلی راوڑو دید پارا چی دا توحید مضمون اگر کامل چی او اثبات دا توحید ہو شی اللہ لہ دردی و جنہ دعوت توحید بدل اکڑا پا الہکم الہ واحد سرا مخی اعبدو ربکم سرا دعوت او باغی پینز دلائل و اقلی دلت دعوت بدل اکڑا و الہکم الہ واحد او دلائل پیراورن اقلی اتر مخی ثمرہ دلائل ہوا آیت نمبر 22 کی فلا تجعلوا للہ اندادا نو دی دیکھی زجر ذکر کو داوی نباد دلائل و سرا پاغی باندی زجر ورکو آچارا چی بید اللہ نا بل سوکا دی تراوا مشکل کشا گنی او بل ترا مدد شوی او دارنگی بل را مدد کی اس دی آیت کی او بیا د دغه مشرکانو دا چې نور را مدد کوي بل تا چې تروا مشکل کشاوی بی د الله نه کاغه پیغمبر دی کاغه ولی دی یا فرشته ده یا بل څه دی نو زجر یې ورکړه او د هغې هغه مکالمه د قیامت د ورځې چې دوی په خپل منځ کې جنګ جګړې کوي بیا او دا مکالمې قرآن کریم کې مختلف ځایونو کې د هغې بیان راځي. کله دا مشران دا پیران کردی مکالمی دا هغه مشرکان پیران او داغي هغه مشرکان مریدان کله دا مکالمه داغي په مس کی او کله دا مکالمه داغي هغه باش مباحثه دا دا اکبرستو پیرانو سرا اغا اکبرستو خلقو سرا چی دی را مدد کرو چانا کی اغیق دی دا اغا عبادتوننا دا اغا را مدد شننو خبر اغا اکبرست پیران او مشرکان مریدان من پاگی باندی آیتو نراوارو نینی سبکی یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ترغیب ورکی اکل طیب تا پاک خوراک تا پاک خوراک کوا ولی مخی بیانو کو دو مشرکانو دو مشرک چه اکور خوراک دا نو دو مشرک دو طول خوراک گنده دے ولی مشرک یروی داد بابا خورده دا او داد بابا پنوم باندی چا خیرات کرو داد بابا پنوم باندی می نظر کرو نو که دو مشرک خوراکو گوری نو طول گنده ده گند ندک کوشی ده غم ده گند ندکی دارنگی ده گده ده خادی ده گند ندکی که ده نور عمل لی ده گند ندکتی کاروبار که ده گند کئی پا نور عمالو که ده گندی پاکی ده که ده گنده نو دیده که پاک خوراک ده ترغیب ورکی ترغیب ورکی اکل طیب ده چه بای پاک خوراک کوا ولی زکر ده پاک خوراک اثر می پا بدن بانده ده مشرک طول خوراک گنده ده ده وجنا مشرک ده گنده انما المشرکون نجسون سلط توبه که غالباً انفال کرا دی مشرک پلید ده ولی داغ خوراک گنده ده داغ طول خوراک نوچه آغا گنده ده نو اولاد دیم گنده کی گی خام خوابی اوشی الا ما شاء اللہ کہ اللہ علیہ ہدایت ورکی نو دی دیکی پاک خوراک تا ترغیب ورکی چی بھئی پاک خوراک کوا زکا دو پاک خوراک پا بدن باندی اثر بھی دھر کرنگی دو حرام یعنی حلال مال سنچداغی پا بدن باندی اثر بھی دو پاک او دو حلال ہم دھر کرنگی دو حرام مال دا حرام سیزا چی پا حرام دی گٹلی یا حرام باندی دی پور تراوڑی نو دا غیم اصل لی پا بدن باندی پا پور کی پا خزا پا بچو باندی اوشی تردی پوری اگا حرام کوپری دا چی شریعت دا مشتبی چیزو نو نو منکی چی انسان حق اسیز چی پائی کی انسان پا اشتبا کی غرزی گی مشتبی یعنی چی دے شک کیا چی چاہے دا سیز اخرم یا نا چی دے پشک کے لار پا اشتبا کے لار چاہے دا سیز بٹک بھی یا نا یو خو انسان تا کرم علومی صفا چی دا سیز حلال لے یا حرام دے بعدی سیزو نہیں چی انسان دا حلال و حرام و تربین زا شک کی پیچر دا حلال لے کا حرام دے چاہی تا مشتبی سیزو نوی پیغمبر علیہ السلام دا اگا حرام کو پرے دا دغه مشتبه چیزونو نا چې انسان پشک کیه چی چی دا حلال دے او که حرام دے اغا مشتبه چیز نا دا پیغمبر علیہ السلام منع کرده دا لکه حرام کولا پری دا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے دیر مزیدار حدیث دے الحلال بین والحرام بین حلال هم واضح دی او حرام هم واضح دی کسی حلال دی اغا واضح دی کسی حرام دی واضح دی وبینهما مشتبهات او دی حلال او دی حرام او مز کی بازی دا چی سن دی چی اغا مشتبی دی چی انسان پر اشتباه کیا چی چی انسان گڑوڑی چل دا حلال دی او که حرام دی نردی پا بارک پی عمر السلام دی حدیث کی فرمائی الحلال بین والحرام بین وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات نو چاچی ځان وساته د دې شبهه یعنی مشتبه چیزونه چې انسان اشتباه کوي چې حیرانتیا کوي چې دا حلال دی او که حرام دی پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا دغه د مشتبه چیزونه حرام نه یادې وره حرام خو واضح حدیث آگی نا خوزان ساتل پکار پیغمبر علیہ السلام دا آگا مشکلی چیز نا انسان تاوی چم دا دین دا انسان دا نسادی مسلمان وی چا چیزان دا دی مشکلی چیز نا اسات فقد استبرع لدینه و عرضه وی دی انسان دا خپل دین حفاظت مکا خپل دین بچکا دے چی کم پا دین باندی عمل کے یعنی دے دا خپل دین حفاظت مکا وعرضه او دے دا خپل زان دا خپل نفس حفاظت مکا زانی او ساتھ داغا یعنی دا خپل دین او دا خپل زان حفاظت دا نفس حفاظت مکا ومن وقع فی شبہات او سوچی واقعی شو پا دی مشتبیش زنو کی چرا مولی سے بیلی دی ماں تو دی اوری جی کو سوک نیدی کر چیوی کرا ملیان دا دخل پڑے دو کور پہ دمگی یہ مرگر اگر تیوی مولی سے اگر بو تیوی دی چرا مولی سے دی کو گڑا گانی شیوی دی دا وہاں کوئی مولی سے بگر چو دی اوری جی کو منس کی خونی دی کر چیوی کرا جی مولی سے بلا دا فرطو ور کی چرا دی پا خوراک کیسے چل لے کوئی شی ابیادہ کا دیزو نا ومن وقع فی شبہات او سوک چو واقعی شو پدے مستبی چیزو نکی چیدا خوراک پکار دے یعنی داران کی دا فقہا و فتوہ دا پدے باندے چی پکم خادے کے ڈنگ لوں اوش کوشی ایروی پا مولی سے پہلے دف جائز دے دف بھی دے نے یو دے دف تمبل چورتا وی دے دف آواز تو زیتا اس کو سوخ ہے کوشی موبائل تو گزار رکھو مجھے سمجھ دا دی آواز تم پام دے دا چکم آواز دے دا دف دق کشانتی آوازی کی دیشی معمولی فرق سرے خوٹا آواز کئی تاو چکم او دے ہو جنا فقا دا فتوام کئی و چکم سر آغا زکا دی بیا دے جدی شکلوں نے پیدا کری دی کوشی مخ کے بدف سادو اجد نبی علیہ السلام مخیتا اگر جینا کو چکم دف واہ لے دے پہ دا سیس پہ مدینہ کی پانسارو کیو او اگا اگا دفو چپائی کی لگنن سبا چکم دف تے مداغی سرے اگا شرنگار اگن تے زورن کڑی اگا شرنگ شرنگ اگن تے کئی اوشی نو دا اگا دف ناروا دے کد اگا حالت کی دے او بیا چی دا دف اگا چکم جدید چکلو ندی اگر خدا غی دا پاس ناروا دی دا ڈی جے وغیرہ دا داغی جدید شکل ندی دا ربابون و ستارون دا ٹول چکم دی گیٹار دا ٹول داغی اگر جدید شکل لے میں کوئی دا ڈولکی ہے دا مختلف قسم دی نو دف ٹک آواز کئی او دا دف سر چکل دا نو سزون یو زیشی دلی سر آگر شنگار ہے ان سیدون تاو لگئی کوئی شی دا خو مکمل بیا ناروا دے دا خو داغا چکم پا قرآن کی دا شیطان چاکم ہتھیار خودری چر شیطان غالباً پا سورت بنی اسرائیل کے راضی پوچھے واج لب علیہم غالباً دا سے الفاظ جمعنا زین نمزی پوچھے چدی مانی تا اخپل پیدن فوج اور سوار فوج پدی باندے راخور کو آغا آیت دے غالباً دوسر غالباً دوسر بنی اسرائیل آیت دے پوچھے نو دا دا شیطان پا ہتھیار رکھی دے دا یو دا سی دا دا غینا چورتا ہوئی غینا یعنی دا دا سور چکم سیزو ندی آئی کہ آگا کش پیلے وے کہ آگا دفت دے دا چکم دا اس جدید چکم نے لجو کڑی دی اوپرا کوئی گئی نو ومن وقع فی شبات او سور چو واقعی چو پا مشتبی سیزو نکی چپا آگے کی اشتبار آزی پا دمائی چرا دا اکم یانا دا با حلال بھی کہا رام بھی پیغمبر علیہ السلام کوئی سوچی مشتبی سنو کی لار پریوتا فقد وقع فی الحرام یقیناً دے واقعی شنی پریوتا پا حرام ہو کی زکا دا جسم را مشتبی سنو دی دا دے لار دا اکثر اکثریت 99% 99.99% کوئی شے دا دے مشتبی سنو لار اکثر حرام ہوتا ہو جی دا انسان پا حرام ہو کی پریوتا اکثر دیو جی نے پیغمبر علیہ السلام دا مشتبی زنو نا منع کرے گا اور بیا دا پیغمبر علیہ السلام دا آگئی مثال پیش کے ہم دے دیس کے ہم دے پسی وچی د مشتبی سزونو د دې مثال داسې ده او په دې کې د پریوتو یا د دین رضان ساتلو سن چې الفاظ موي او دې مثال داسې ده لکه چې یو علاقه دا مثال پټی دی او دارنګي مو او پای کې یو داسې علاقه ده چې هغه د بادشاہ را او بادشاہ اعلان کړی دی کورې کسوک دی علاقې ته راغی یا دا غو ساروی راغی زما دی زیتا دا چې زما کوم علاقه ده پوښی نو هغه با صدا ورکوم یا به سر کلمو ما اسې مثال دا سر کلمو له خبره په حدیث کې نشته خو هغه مطلب حدیث کې دای چې هغه د بادشاہ هر یو بادشاہ د هر چا یو ممنوع علاقې او کوئی او د بادشاہ ممنوع علاقہ هغه یو ویخی له چې بي دې دې ته بل راځي نو یو څو خيار انسان وی نو هغه هغه ممنوع علاقې خوالم نزي بلکې دا غي نه وزان د ریسات کوشي خپل ساروی به دا غي کمیسار پټې دې د حدیث کې د پټې مون دې مثال ذکر کړي کوشي وای چې او خيار سره نو هغه بد دین خپل ساروی خپل ځان لري ساتي لري با خپل ساروی سره لیکن چې کومه کوي نو هغه با خپل ساروی او دا به ساروی شریږي او هغه په دې سیس دې دا کی چر زلا قدم خو نه دی ورړولې کوئی شي لا وروخ ته خو نه دی دغه دا شوبات به مثال پیش کړي کوئی شي چې دا حرام ته خو نه انتلې کنه دا نبی پیغمبر علیه السلام مثال پیش کړي د پاسه پدی کی الا ان فی الجسد نو بیا وی کریم دے چدا کم سره د دې خیال نه ساتي چې زلا قدم خو بګی نه دی خه وی کریم دے چې پکی واقع شي یعنی مطلب کدا سره دے یا غسار وی دے کړي شي قدم ور واړی نو خامخا به بوله سزا ورکړي نو بیا پیغمبر اسلام د پاسه په بل مثال پیش کړي وإلا إن في الجسد لمزغة خبردار يقينا وبدن کي او ټوټه دا اذا فسدت اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې د بدن هغه ټوټه صحیح وي وې د بدن ټول بدن پاغي سره صحیح وي روح وي واذا فسدت فسد الجسد كله او کله چې د بدن هغه ټوټه پای کې نقصاني څه خبره تر پکې وي وي ټول بدن د هغه د وجې نه په تکلیف کې وي الا وهي القلب د بدن هغه ټوټه هغه زړه ده وشي دا مثال ولې ورته داسې د زړه مثال ورته چې د انسان د بدن دا ټوټه زړه چې په عربی کې دی ته رئیس البدن وي د بدن سردار د انسان چې زړه کاپی وي دا انسان ژوندې پاتې کی چې معمولی یو والی بنچی نو صاحب په بل دره کې بیا څه نه وې هارت اٹیک ورته وشه د زړه والی بنچ یو وال کی معمولی فرق راشي د انسان د ژوند او د مرګ پته نه لګی دی په ځانري ولې یاد کړه چې دا د بدن سردار دی ځکه د انسان ټول وجود ته چکما اینا زی ټول وجود کې خوريږي دا د دې نه خوريږي وینه جوړې کنه انسان جوړ دا وینه جوړېږي په دې ځای کې او د دې نه بیا ټول بدن ته خوريږي چې د انسان زړه روغ نه د انسان په زړه کې د تو سوچو کې دا زړه دې د وخې د څه نه دا وخه دا وشي او وینه دا مثال مجدا ته کوم خوراک کې خبره ده حلال او حرام ده او جتا کوم خوراک کړي ده حلال دي حرام دي تا دې څه خوړلي خو خامخا د هغه جوړ شوی ده هم دا غسیز نه ده نو سید حلال خوړلي نو دا زړه ده دیو بدن ته حلال وی نه پاس کړي د دې بستا په بدن اثر دي ستا په بچو به اثر وی په خزا بچو باندې ستا په کور باندې ستا په وجود باندې تبا نیکو طرف تزی بدون بط زان بچ کے او جکل دیر رد سپلائی راغلی دا چکم تا خوراک کرے زکا چکم په وجود کې چکلا انسان خوراک وکي د باندې ویډیو زګو وجود کې شته هر چې انسان خوراک وکي دا خوراک لاړ شي معده دا چکم اضافي وي زیاتی هغه د فوزبی په شکل کې وي د بولو په شکل کې چکم ضرورتي هغه د انسان هغه معده هضم کی او دا نه یي داږي چکم پروسس ته هغه لاړ شي اخر کې د دې چکم چکم زه کې بیا وینه جوړیږي دا ټول پروسس د تیسي لار چې ضرورت بیا ا چکم خوراک دا کړې وي او د دې نه بیا دا وینه جوړیږي او په بدن کې خوري اوس کتا د حلال خوراک کړې وي او دا غي نه کوم وینه جوړ شي ستاسو په بدن کې خور شي دا غي به حلال او اثر وي او ګذ حرام خوراک دې کړې دا غي به حرام هغه بد اثر وي څنګه چیږي پتا باندې به اثر بدوی ګناہوں طرف تبصار رجحان وی ګناہوں طرف تبزی کوشش بچو باندې بداوی اثر راځيستا د حرام په خله باندې برازي کوشش بهای بکی بچی بری دا قشان دی نه فرمانه به دا د حرام اثر دی بیا کوشش دیو جن باید کی د حلالو ترغیب وکي په باندې استاد محترم اکثر واقعات ذکر کړي او دیو په دی عالم قاری طیب داغه خطبات دی خطبات قاری طیب ای کی هغه دا واقع ذکر کړی دا تقریبا نو سست تر شه دی مودې نه کی کوشي هغه په خطبات کې هغه خپل کتاب کې ذکر کړي غالبا د مولانا یعقوب نانوتی رحمت الله علیه دا او هغه ماته دا واقع غالبا دایس نیکه دی د مور لري یاد تر دې لري او هغه ماته دا واقع ذکر کولا وجه د مولانا مظهر نانوتی رحمت الله علیه کم چې د صدر مدرس د دیوبند مدرسې وجه نو دا غوږی د غریبن مو یعقوب نانوتی او هغه ماته دا واقع ویلا قاری طیب دا خبره کوي د خپل خطبه کې هغه دا واقع خطبه کې کوم مثال خطیب چې کله بیان کوي په اکثر دی جمعه په خطبه کې اکثر هغه بیانات کوي نو هغه خطبات داغه هغه راجم کرشمی دی یو کتابی شکل ولا ورکړی نو وی مولانا یعقوب نانوتی رحمت الله ما ته دا کیسه کولا وی مونږه وی زمونږ په دیوبند کې دیوبند بنیاد کې په دیشه وی غالبا 1865 کې دیوبند مدرسه چې کومه ده دیوبند اصل کې علاقه ده ورپوی دیوبند مدرسه داغه د وژنا مشهور شوی ده که داغه علاقې نو دیوبند نو داغه د وژنا نو وای د دیوبند چکم مشران علما او پای کیو عالم شاجی شاه صاحب د خلکو وی شاه صاحب یا شاجی کو شاه صاحب به تری خپل نوم عبد الله یا بلسو او په شاه صاحب باندې مشهور وای داغه طریقه داوا ازید حلال خوراک او د حلال مال داغي اثر وګورې ها دا واقعا به پوره درسل کی ویغه وا چکلا سهار بش نو په دیوبند مدرسه کې د چمندونو غونډیو ویغه با دا غیا اورې بلا اولا بړ اوسو دیدی به جو اولا بړ بازار کې به هغه خرج کړ دشبک پیسو دا د روټی نو روزانه شپک پیسې او خې پوجي دا خبره تقریبا د نه 1900 دا خوشا کې دا خبره به الله علم دا غیره مخکې دا یاد کړه نو یې هغه د شپږ پیسو دا غیا خر سکړه وې دوه پیسې مې په غزه باندې خیرات کړې غریبانو نه به ورکړي او دا چې کوم وی د پیسې مې پایل مې به کور تراوړې او خزلې به ورکړي د کور چې کوم خرچ به باغې باندې باغ او دو پیسې مې یو بکس یا یو صندوق یا دغه کې پیسې پکې چې د دې یو شیز به بیا چې بای کې پیسې دلی دو پیسې کال بعد با وې داغې نه مثال لس روپې جوړ شي باغ ټیم کې یا دو لس ډیر روپې ډیر شي بیا غو یا شل وې باغې باندې به چې راځ کوم د دیوبند مدرسې کې څومره لوی لوی علما او مشران وې غې لبې په ډوډۍ کولا وشي او چې کله با وېدا مولانا یعقوب نانوتی رحمت الله علیه دا خبره ما ته کوله قاری دیو دا خبره کوي او چې مونږ کړه مونږ به کله هغه ډوډۍ خورلا نو وي مونږ به سلوي خرجو پوري په عبادت نه ستړي کیدو هغه د فرض او د سنت نه علاوه عبادت خ نوافل یادو ایمون به عبادت خو مونږ به شرکی دونه او جکله د اصلي خو دی بتی رشه بعد داګه نه باغا زور روټی ځکه هغه خوراک د کوم با یو ورځ خوراک داګه کړو او داګه هغه سر به تر سلويخ تورځو پوري ځکه یو ورځ خوراک نه بعد خو بیا نور نارمل زمون خپل خوراک به وکنه او دی وجه نه اثر به سلويخ ورځې بعد بس په کمیدو شو بیا ایمون به سوچ کو چې وای د دې یو ټیم خوراک زمون باندې دون اثر د چ سلوي خو دې مون په مو زوړس مستری کی په عبادتو او چې دې بندا ټول عمر دا خوراک دې چې دې د عبادتو بسهاله سوچ کوی دا د حلال مال د غټلو چې په حلاله طریقې غټي حلاله غټي په خپل آسماني وای شي نو دا غي اثر وی د انسان په بدن باندې په عبادتو په هر څه باندې وای شي دارنگی دا سید علی حجوی رحمت اللہ علی دا مشرکان جو داتا گنی بخشوی لاور والا یو حق پر سالم ترشوی دے دا محمود غزنوی دا غب وقت کی ترشوی دے کوشی کلچا قدر تراغلی ہو دیر تکڑا یو دا حجوی نراغلی ہو دی خوراسان دا دے دا غیلا پونا دی ایران او دا غیلا ترسن مراجبن راغلی ہو او بیادر تاباشو دے لاؤو دے چکم دے کی بیا خفت دے دے کی گپدی علاقہ ماندی اوشوی بلا کاری دے کتابونی ملی کلی دی او بلا خدمت کڑے دے تقریباً تزر کالی بے کی تقریباً تکر شوئے دے اوشوی خوڑے تکلیفوں نے تر کلی دی او دیر مصیبتوں نے تر کلی دی او بیا چکلا محمود غزنوی پدی دے باندے ہم لکھ ہولا اوشوی او او داغ استادو غالباً دد محمود غزنوی چکر راته دلتا نو د دیسی د دې جیران تلاره د استادو یا شاګرد دی وغه محمود غزنوی ته چردا راځي که ما استاد یا شاګرد دی کوش او دا راځي کله ډېر په تکلیف کې وي ته داغه صداغه وکړه بیا چې کله راغله او بیا د دې سره لاس وړولې د نو بیا بعد داغه نه بیا تکلیفونه کم شي کوشتکه محمود غزنوی خدا دینا فتح کړی بیا ملتان چکلا سومنات هغه مندر چې هغه مات کړی وو ځان دی کسی دی بارال دا کتاب دی کشف المحجوب کشف المحجوب یو کتاب دی فارسی کې لیکلی دی اردو کې ترجمه شوی غالبا چې نت کې ملایوي کوش سفر اته نه دی اخبار دا واقع بکیلا کته لې شی بیا وی ګور وې مونږه استاد یو غالبا شیخ احمد کسونی میو ایمان اگر لارو خراسان تا خراسان دی افغانستان دی لاکو تیم خراسان ویسی مشکل اوش او خاص غالباً جو سیو علاقم دا خاص کم زیر مخی بے غالباً دی طول داگر دا خراسان دی او باحال وی خراسان دتلیو او استاد سر ملاوی دولا اوش سو سر داگر دا پارتلیو وی شورا ویا کرسو ایمان داگر سر نا شورا ویا بیٹک کی بدی کې اور کران نه وته او د شرابو په نشکی او ډارې کار د عالم کور ته چانه چمتلی ایمنګ ډېر حیران شو چې به یو شرابي او د عالم کور ته نه وته وایغه چې مون ته یو کتل هغه پوه شو چې د خلکو په دې انک باندې تعجب وکړ چې شرابي او د عالم کور ته نه شي دا وو ته چې راز مزوي دی ایمنګ ډورم تعجب کې شو چې به یو دونه نیک عالم او دغه ځوی شرابي به دا به دا وک د دې اوسر پیش کې چې وای دا د ګنا نه ده بلکې دا زماو او د دې مور ګنا راځي وای دا اصل کې دا یو طریقه ده خلای ساتي دا د نبی رسول سلام طریقه وا علماء له خصوصا دا طریقه به کار ده او شی او به چې د قران سره تعلق هر چا ده او شی علماء له خصوصا او چې بیا د قران سره تعلق کید کله خودنه په اعتبار یو کله ځدکنه په اعتبار طریقہ دا چې پیغمبر علیہ السلام مکرم چې کور تر راغی او تاسو به کو چې کله با سالن یا ترکاری هو دا عام روټین نه بهټ کروا پیغمبر علیہ السلام بدبو چې وای عائشہ دا د کوم دین راغلی دا شي چار اورې تاسو به کو خام مخه زمو خپل او تاسو نو کې بس شیرا چې او خرمې ایستا ورځ پی وای پروا نه کوي دې شي پیغمبر علیہ السلام به تاسو کو مدا دې وای وای او شپه زرا لما او ډوډۍ میو او ویلی کسر آگلیو ایما تبوسو نو پیزاران کی زمان طریقہ داو چی ما بخام آخا تبوس کو جیو شیبا بہار نچار آگو لیو یہ سنا اخبر روٹی لیو علاوہ یو سیزو ایما با تبوس کو چیدہ دا سیز سو چار آگو لیو کم زینو آگا لیو کچا امین با نوکو بیاو میں غسیز کورو ای بدا غشبو مانے و یوشبو یو سیز سو گاوڑے نو سرادی گلیو سوری دی جاسا ما آگو خوڑے ما مو خوڑے کوروالا مو خوڑے وی باغش بمانی منگا کوروالی مکر جمع مکر وی دا پاغش بمانا که زمان طریقه دا زمان چه رما با دشپی دارجود داو پاسی دم زمان کوروالا منم پاس ور وی باغش بمانی دارجود سکه جو منگ سهار مون زم پاردش کزاش و جیسا سنگ را پا جوی چو منز کزا وی کوروالی تمی چه نا کز دنی چه را سنگ چه لوبی گاد تدا کم خوراک را گلو دا چی تر را گلی وی دا فلانکی گاوندین را دیگلی وجہ داری نے تپوس کو ابھی تو چتا زم رشتے داروں کے سو خادی شروع ہوا ابھی تپوس کو چاہے کہ اس کے خلاف کارنوں سے ڈر ڈوب گیا اس سے اوپر تو سوچو کہ داگاؤں نے نو رشتے داروں کی خادی شروع ہوا وعدے شروع ہو تو خوشحالی سے پروگرام ہو پائے کہ ابھی سے ڈر ڈوب کر دادا تقریباً زر کا مشکل خبر ہی گایا ساتھ تا سوچنے خبر ہی ملی اگر وقت اداغی مطابق کسی ڈنگ بگو اس کو سپر شانتے رہے کوئی شئی اداغی اوی شپی دو جنا اداغی اثر پدی بچی را رہے نسو جکر چی دے او انسان تولو مردہ سی تاگر کھانا پینا داگر ناستا والاڑا تول پا حرام ہو کی او کو مشتبی چیزو نکی نتا سو جکر داگر انسان دا جن بسا علی داگر دا خزی داگر دا بچو بسا علی دازم کو ماشدا کی چتا سن ربی حیائی جوڑا تے پن سبا وقت کی دین اندازہ والے چر ددی زمن ددی خلقو خوراکونا ددی آمدن اکثریت گویا صادق کا دی راسے زدا سے نہیں جی پینی خبر ہو یہ کا کا دی داسی تو بکم کور کی بے حیائی کی مثال خدی بے حیا گردی بے پردی گردی نونے بے پردی گردی اللہ دی نہ کہی راسے چرے اللہ دی تول حیا اوپر دو ساتھی لیکن دا جی کم کی گی لگیا دی وہ معاشرے کی بے حیائی کی گی کوئی شے مداغی کاری و جدا سی چرا دخل کو ذریعہ دا مدن چکم کور ترازی دا ٹھیک نس کاری یہ ہمارا کوئی گی دا دیر اگر خبر دیا سادے ہوئے او کچری پیو کور کی ماحول دا قرآن و سنت مطابق ہوئی بہایا خزی پکے بہایا او عزت بانے جون تیرے او دارنگی پردکی او معشومان اغی پا دا قرآن از دا قول دا قرآن سر تاغی تعلق وی کالفاز دا قول وی کمانان از دا قول وی دارنگی دا انی پکور کی دیو دینداری او ماحول جوڑ وی نو داگی نا دادو رو گچر دی سڑی آمدن دا ٹک کاری اوشی زکر دا حلال و اثر بھی ام نکننگی دا حرام و اثر بھی انسان کو وجود دا اگر پٹول کور باندے بیا گونے تا خبر ایسا اوشی اوشی ایک آیت کی ترغیب ورکی حلال خوراک تجبی حلال خوراک کوا پاک خوراک کوا یا ایوہ الناس او خلقو کلو مما فی الارض حلالا طیبا خوری مما دا انا فی الارض جبزم کی دی حلالا حلال طیبا او پاک حلال اتوی چی جن سی حلال وی اور یہ صفت ذکر کر چاگا شیخ ری چاگا حلال وی اور دین چی پاک وی حلال چی جن سی پاک وی لگا مثال گٹ شا چی لے شا چی کم حلال چیزو ندی کنا چی من کم خرو چی کم خوڑے لے کی گی حلال اور بھئی گئی چی جن سی حلال وی وشی او خلق کو خوڑے دا انا چی پزما کی دی حلالن حلال طیبن او پاک چی جن سے حلال مانے چی جن سے پاک بھی یعنی پاک بھی خوڑ لے کی وا وے گڑ چیلے وغیرہ اوخش سنڈا میخا تا چی کم سے حلال سنے چی کم خوڑ لے کی چی جن سے حلال بھی اوشی او طیبن پاک پاک مانا چتاب صحیح طریقہ باندھے اغمال گٹ لے بعض اوقات بے اسی حلال بھی لکھا گڈ بئی چیلے بئی پاک خودے کنا جنسی حلال لے وخے حلال دا خورل لیکن پاک بنی ولی کی دیچی چانا دیرا پا ڈکڑی دا بل حق دیوالی دا بلن دیرا دغلا دیکڑی یادارنگی روپئی پیسے کو حلال دا کنا روپئی لیکن طیبن پاک با علی چیز داخ پلی کتاب اخبر لاسو گٹلی یا مثال دا پلا دیکن دا تا پاتی پا میراس کی کوئی او چې بغلا دې راوړي کوتا یا سودی کاروبار دې کړی یا بل داسې حرامه طریقه باندې هغه طیب نه دی پیسې خود په ظاهر باندې خو پیسې حلال ده کنه او پیسې کې اوس نقصان نه خو لیکن پاک اړي چې په صحیح طریقې ته وګټي نو حلال هغه شی چې جنس حلال ني او طیب پاک چې مطلب حلال چې تا په خپل لاس باندې ګټلې خپل لاس باندې تا محنت کړې او چې چتا غټلې په خپل دانه چې پردېشي او شي یا ایو الناس او خلقو کلو مما فی الارض فریدا انا چې بزمن کیری حلالن حلال طیبا او پاک ولا تتبعوا خطوات شیطان او مزئی او تابعداری مکوې خطوات شاو مزئی تابعداری معنی او تا دوه معنی دي څنګه چې لګې ولا تتبعوا او تابعداری مکوې او مزئی دوانت څنګه مولي کرا خطوه د شیطان په قدمونو د شیطان خطوه قدم ته د قدم هغه نشان نه سره چې په مثال لکه آسان مثال ادارې اگر سره په شګه کې روان یا په صحرا کې نه چې قدم کیلی نو هغه د قدم چاپ غون دی جوش چې بل قدم کیلی بل چاپ جوش چې بل کیلی دا شاته چې کم تا قدمونو چاپونه جوش دي ته خطوه وایي چې بل سره راځي دغه ته بلار آسان چې وي په دې لار باندې سوکتلې ده خبر به وي ها اگر نشانات وای شي نو مطلب دا ده او مزه په قدمونو د شیطان سمانه یعنی دا که حرام کارونه چې کې او په حلال طریقې نه یعنی حلال نه کوي پاک نه خوري وای شي حلال نه خوري پاک نه خوري نو مطلب دا دے چھے حرام او پا حرام کے او پا حرام او بزیلی حرام گٹھی مطلب دا دے شیطان پا قدمون روان دے کر یہ مطلب شیطان قدم ہی خیر دے دا شیطان دا خپیا کا قدم جوڑ شوے دے ادھر پیدا پاس قدم ہی خیر دے اگر بھئی تک او سرے غلط اکی مثال یا او سرے او کار کئی او بنا ماغا شاہد دکی نو اکثر مشران کئی ولکو دی بل قدم او جد کرو تا بھی خیر دے کوشی نو دا ماغا خطو اصل کیا گا دخ بیا اگر نخی تاوی نشان تا چکم پا اگر شگر کی جور شی اگر نخی تا خطووی خطوات جمع دا او مزی پا قدمون او تابداری ما کوی دا قدمون دا شیطان مطلب دا شیطان پا لار باندی مزا دا شیطان پا قدم مانی قدم مک دا پا مک دا کوشی دا شیطان قدم سو شی دے اگر حرام دے او گندش شی دے دغه قران کوټ مخ کې وای کنه کلو مم ما فی الارض حلالا طیبا حلال او پاک شیز خورا نو چې حلال نه حلال په مقابله کې څه دی حرام ته طیب په مقابله کې څه خبیث پلیت هغه شیطان قدمونو باندې الله وای مزه دا غا تابعداری مکوې سمانا یعنی حلال او پاک خورا کوي نو چې شیطان په قدم روان نو معنا حرام او پلیت خوراک کول نو چې تاسو که حرام کوي پلیت خوراک کوي نو مطلب دا د شیطان په لار روان دي دا الله په لار نه دی روان دی دا الله د حکم تابعدار نه دی بلکې دی شیطان تابعدار ولا تتبعوا خطوات شیطان او تابعداری م کوي په قدمونو د شیطان او مزه په قدمونو د شیطان انه یقینا دا شیطان لکم ساز پاره دی ادو مبین دشمن ښکارا الله او شیطان ساسو دشمن دی اسره تا ته وای چې ویلا کې پلان کې دشمن دی وجنی دی نو ته بس کې خیال باندې کې چې دا دشمن نه بزان ساتي کنه خپل حفاظت پکې الله وی شیطان ساسو دشمن دی زمونږ دشمن دی او موږ د شیطان سره ملګرتیا کوو دا زمونږ تاسو د افسوس خبره زمونږ په الله موږ ته خوده نه دی شیطان ساسو دشمن دی او موږ د شیطان سره یارانه کوو انه لکم عدو مبین یقیناً دا شیطان دے سارے با دشمن خارا انما یأمرکم بسو یقیناً دا یقیناً حکم کے شیطان تاسو دا یأمرو کی فاعل چې دے شیطان دے انما یأمرکم یعنی انما یأمر الشیطان کم جملہ دا سر یقین حکم کے شیطان تاسو دا بسو ایک بدے باندے پو په بد قول باندې ول فحشاء او په بد عمل باندې سو دا د صفت ده د قول او فحشاء دا صفت ده د فعل یعنی دینه مراد عمل له یعنی سو نه مراد شرک اعتقادی او د فحشاء نه مراد شرک فعلی لنه خبر آسان ده ځکه د آیتونو کې راته شرک فعلی ده کنه یقینا شیطان حکم کوي یقینا دا شیطان حکم کئی تاسو تا بسوئی پا بد خول باندی پا بد وینا وینا سشے دے بد وینا تو چوڑنا بد وینا سشے دے چو بد لرا مدد شوئی زیدہ چو بد پیر بابا را مدد شوئی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد بد وینا پا ٹولو کی بسو پا وینا گانو کی چوڑنا بد وینا اگدے اگر د شرک او وینا چې بل تر باندې شي وي دا فحشا په بهایو کې د ټول نه لوی بهایي یعنی بد عمل هغه څه شي نه چې هغه د بابا په نوم باندې نظر ور کولې دا د بابا په نوم باندې منښت د بابا په نوم باندې یو څه ور کول هیڅو دا غا بد عمل هغه د بهای او عمل له بهای ورته ولخه تاسو پورې کړئ دي درګاونو کې څونه بهای کی قران او نظر کده فحشا لفظ استعمال کړي یقینا دا شیطان حکم کې تاسو به سوی په بد قول باندې په بد وینا یعنی شرک اعتقادی والفحشا او په بد عمل باندې یعنی شرک فعلی او حکم کې تاسو شیطان ان پدې باندې د قولو چوای تاسو علی الله تعالی باندې ما غلا تعالی مونږ تاسو نه پیږی هغه څه دي چې ته بل تر مدد شې وي چې دوی دې دې له خپل اختیار وکړي دا د الله نه زولې دي پوجي او حکم کوي شیطان تاسو ته ان پدې باندې د قولو چوای تاسو علی الله تعالی باندې ما غلا تعالی مونږ تاسو نه پیږی یا ایها الناس خلقو قولوا مما فی الارض حلالا طیبا خریدا ناجی بزمو کلی حلالن حلال طیبن او پاک ولا تتبعوا خطوات شیطان او تابع داری مکو د قدمونو د شیطان انه یکیندا شیطان لکم ساز بار دے او دو هم بین دشمن خارا انما یامرکم بسو یکیندا شیطان حکم کی تاسو بسو ای په بد خبره والفحشاء او په بد عمل بد خبره په خبرو کی بد خبره شری بل تر مدد شویل بيد الله نه او په امرونو کی بد عمل د بابا قانون باندې نظر نیاز کول خوش وان او حکم کې شیطان دا اوسه په دې باندې د خور چې وای تاسو الله تعالی باندې ماغلا دال مونږ تاسو نه کوي